Alpreuze veel te doen. Niet met werk, oh nee, dat is bijzaak, maar met het nieuwe garnizoen. Want ze heeft Linea Recta, zeven vrijers al gehad. Van een rode tot een zwarte, en van heel tot half wat. Heel de stad die staat op stelten, is volkomen uit de roer. Heel de stad zingt op het ogen, hip hip hoera voor het garnizoen. Troep van flinke kerels, langs marcheer over de straat. Voelt van zich in hart en nieren, wat je noemt weer echt soldaat. En mama ziet wel gevallen, naar zo'n vlotte uniform. En ze denkt vast om zo'n vakje, vroeger mijn man toch enorm. Heel de stad die staat op stelten, is volkomen uit de roer. Heel de stad zingt opgetogen, hip hip hoera voor het garnizoen.